บางทีบางคนเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตคิดจะฆ่ากี่ครั้งเองแล้วฆ่าสำเร็จกี่ทีเองถ้าเทียบว่าทำบาปกับทำบุญเนี่ยอันไหนสามารถทำได้มากกว่ากันถ้ามาลองคิดให้ดีๆนะจะทุศีลแต่ละข้อไม่ใช่ง่ายเลยนะยากมากเลยนะเรื่องนักฆ่าเนี่ยแม้กระทั่งยิงนกยิงหนูเอาเหอะกว่าจะได้สักตัวหนึ่งที่เดินตะคอแห้งเลยเนี่ยนะเขาจำได้เขามาเคยไปยิงหนูเนี่ยเดินทั้งคืนเนี่ยนะไม่ได้หนูแม้แต่ตัวเดียวเพราะงั้นยิงหนูเนี่ยไม่ต้องไปฆ่าช้างฆ่าม้าอะไรที่ไหนหรอกหนูเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยนะหาล่าหนูเนี่ยทั้งคืนไม่ได้หนูแม้แต่ตัวเดียวก็มีเนี่ยนะหมดแบตเตอรี่ไปเป็นหม้อๆเพราะงั้นเนี่ยนะเดินทั้งขาน่องเมื่อยหมดนะไม่ได้สักตัวเลยนะแต่ถ้าถามว่าแม้ถ้าสมาทานศีลรักษาศีลเท่านั้นอ่ะตั้งใจให้ความคิดมันเท่ากับว่าจ้องหาชีวิตคนอื่นเนี่ยนะถ้าคิดให้มันเป็นศีลได้ขนาดนั้นอ่ะนั่นก็ศีลของเรานี่ก็ศีลของเราชีวิตเขาก็คือศีลของเราคือความคิดอันเนี้ยเป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์เป็นถ้ารักษาอย่างนี้ไม่บ่อยๆเนี่ยอันนี้แหละศีลพวกนี้จะพัฒนาเป็นที่ตั้งแห่งศีลานุสติถ้าแม้ชาตินี้ปานาติปาตาว่าครั้งเดียวเนี่ยวันหลังเจริญศีลานุสติได้ไหมเอาอะไรมาเจริญต้องสมาทานบ่อยๆระลึกถึงบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆคิดหนึ่งทีก็เป็นศีลหนึ่งทีเนี่ยนะคือถ้าหากว่าจะเราจะรักษากายให้เป็นสุจริตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะหนึ่งเขามีอะไรเขามีชีวิตเราให้ความปลอดภัยในชีวิตสองเขามีทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินเขามีบุตรภริยาและคู่ครองให้ความปลอดภัยในบุตรภริยาและคู่ครองเนี่ยนะอันนี้ถ้าเราทำอย่างนี้เราจะไม่มีความชั่วทางกายแล้วจะสมาทานศีลอันนี้ให้บ่อยๆทุกครั้งที่คิดเป็นอริยทรัพย์ถ้าบอกว่าแม้ถ้าใครที่นึกถึงบอกพูดอย่างนี้แล้วไม่ค่อยปลื้มใจเลยค่อนข้างอุเบกขาถ้าศีลข้อเริ่มต้นอย่างนี้อุเบกขานะไม่ต้องพูดสมถะวิปัสสนามรรคผลชั้นสูงอะไรที่ไหนหรอกเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรรองรับมรรคผลเลยไม่มีอะไรรองรับสมถะและวิปัสสนาเลยไม่ต้องกลัวว่าศีลจะเกินไปไม่มีเกินเพราะคนที่มีศีลมีแต่ว่าหาที่สุดมิได้ไม่มีเกินมีแต่หาที่สุดมิได้และไม่ได้พูดตำหนินะคำว่าเกินปกติเป็นคำที่ติตำหนิติเตียนกันใช่ไหมแต่นี่ไม่มีนะศีลเนี่ยมีแต่ดีอย่างเดียวเพราะเป็นภาเวตประธรรมธรรมสามธรรมแปดที่ควรเจริญคืออะไรคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีอะไรบ้างสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแต่ตรงนี้เน้นพิเศษคือศีลทางกายพระพุทธเจ้าความที่พระองค์มีศีลมากอย่างนี้เนี่ยนะพระองค์เนี่ยจึงอยู่ที่ไหนพระองค์ก็อยู่ได้ความที่พระองค์รักษาศีลมาดีเยี่ยมอย่างนี้ทั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยนะพระองค์จึงมีชีวิตที่อายุยืนแล้วก็มีอะไรมีโภคทรัพย์มากมีอริยทรัพย์มากแล้วก็พระองค์เป็นที่รักแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ก็ไม่เคยกลัวไม่หวั่นและก็ไม่ผวาไม่ตกใจเนี่ยนะไม่ตกใจไม่หวาดไม่หวั่นแล้วก็ไม่ผวาแล้วก็ศีลข้อนี้ดีเนี่ยนะก็ให้เห็นว่าความคิดที่รักษาศีลนี้เป็นทรัพย์แล้วก็เป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะ ถ้าใครที่คิดบอกว่าแม้อยากจะเริ่มต้นประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกว่านี่สิเบื้องต้นเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลนะถึงพร้อมด้วยศีลมีศีลอันสมบูรณ์อยู่เถิดนี่ศีลเนี่ยเมื่อมันเกิดกับความคิดเนี่ยต้องคิดให้บ่อยๆคิดจนว่าความคิดนั้นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความปราบปลื้มใจเนี่ยนะให้มันมีคุณค่ามีมูลค่าแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความปราบปลื้มใจเนี่ยระลึกไว้บ่อยๆเถอะศีลเหล่านี้เนี่ยนะถ้าไม่ดีจริงอ่ะพระพุทธเจ้าไม่สอนพราหมณ์ผู้เฒ่าอายุ120ปีหรอกมีอยู่ครั้งหนึ่งพราหมณ์ผู้เฒ่าอายุ120ปีมาถามพระพุทธเจ้าว่าเข้าอายุมากแล้วไม่มีเครื่องป้องกันภัยเลยอายุ120ปีแล้วเนี่ยนะไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพระองค์บอกให้สมาทานศีลให้รักษากุศลเจตนาอันนี้เอาไว้เนี่ยนะศีลเนี่ยจึงมีประโยชน์แล้วก็เป็นฐานรองรับการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์บางคนก็บอกแหมขอให้มันไปสวรรค์หน่อยเถอะก็บอกถ้าคุณรักษาศีลไม่ดีแล้วคุณจะมีอายุยืนเท่าไหร่อ๋อไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยมันสวรรค์เนี่ยมันจริงอยู่อายุเช่น9ล้านปี36ล้านปี500กว่าล้านปีอายุยืนจริงแต่เราจะไปมีบุญอยู่กี่ปีอ๋อถ้าศีลไม่ดีจะไปอายุยืนได้ไหมบอกยากนะบางคนเนี่ยถ้าให้ทานมาดีมากให้ทานเยอะมากแต่ศีลไม่ดีอายุสั้นน่าสนใจไหมนะ หรือว่าให้ทานไว้เยอะมีทรัพย์มากแต่ว่ามีเมื่อไหร่มีแล้วหมดมีแล้วหมดเนี่ยนะมีทุกครั้งที่มีหมดทุกครั้งเลยเนี่ยนะน่าปลื้มใจไหมไม่มีมีทรัพย์มากแต่ศัตรูเต็มไปหมดแล้วแทบจะอยู่แบบอะไรนะเอาไว้เท่ากับแบบอะไรอยู่เหมือนกับอยู่ในคุกคนเดียวเลยนะเป็นก็ได้อะไรนะสมัยใหม่ก็จะสับเพราะมากเลยนะป้องกันกระสุนป้องกันระเบิดที่ไหนได้ก็ถูกขังนั่นแหละจะมีอะไรเนี่ยนะไปไหนก็ไม่ได้จะไปคุยกับใครก็ไม่ได้ก็แปลว่าถูกขังดีๆนี่แหละใช่ไหมอย่างเช่นประธานาธิบดีบางคนเนี่ยนะก็ไปไหนก็เหมือนกับถูกขังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าทำเหตุมันไม่ดีเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องหมั่นสมาทานอธิษฐานรักษาให้บ่อยๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลและพระองค์ก็สามารถที่บัญญัติศีลแล้วก็ศีลอันนี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่ารองรับคุณธรรมชั้นสูงแล้วก็ศีลอันนี้เป็นทรัพย์เป็นไปได้ก็ควรสมาทานอย่างน้อยที่สุดให้ได้วันละ2ครั้งเช้ากับก่อนนอนอย่างน้อยนะแต่อาหารเราทานตั้ง3ครั้งใช่ไหมศีลเนี่ยจะสมาทานใช้เวลาแม้ศีล3ข้อนี่ที่พูดไปเมื่อกี้ใช้เวลานานเท่ากับเคี้ยวอาหาร1คำไหมโอ้ยซดกาแฟคำหนึ่งก็น่าจะหมดถ้าเราก็สมาทานศีลแล้วเนี่ยนะศีลมันแหมมันมีราคาน้อยขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยนะก็ต้องทำยังไงให้มันคิดให้บ่อยๆให้ดีแล้วก็มีประโยชน์คนที่รักษาศีลเนี่ยนะจะมองเห็นทุกจะมองเห็นทุกที่เป็นที่ตั้งแห่งชีวิตสัตว์ถ้ากระจายศีลดีให้ดีๆเนี่ยนะทุกที่เป็นที่ตั้งแห่งชีวิตของสรรพสัตว์ก็รักษาเจตนาอันนี้เนี่ยนะแล้วก็ทรัพย์ของเราในโลกนี้มีมากหรือมีน้อยนี่โลกทั้งโลกเลยนะถ้าแหมวัดเป็นฝุ่นแล้วเนี่ยเท่ากับไรฝุ่นของโลกว่างั้นเถอะนิดเดียวจริงๆแหละถ้ามันน้อยอย่างนั้นที่เหลือนี่ทรัพย์ของผู้อื่นแต่ทรัพย์ของผู้อื่นก็ไม่เป็นไรศีลของเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะถ้าเราอยากจะได้ทรัพย์เหล่านั้นก็ได้มาโดยชอบธรรมใช่ไหมได้มาโดยชอบธรรมโดยการประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยนะทีนี้อย่างศีลข้อที่3เนี่ยนะคนอย่างมากก็มีคู่กันกี่คนเองนะที่เหลือก็มีอะไรบุคคลที่เป็นศีลของเราหมดเลยมันเห็นใครก็เห็นศีลมาแล้วแล้วก็ศีลไปแล้วถ้าคิดทุกคนเป็นที่ตั้งแห่งศีลหมดคิดถึงใครจะไปอบายบ้างไหมกติกาของการไปสู่อบายเนี่ยนะใครที่เรียนอภิธรรมมาดีเนี่ยอารมณ์ที่ทำให้เกิดในอบายเนี่ยแบ่งออกเป็น3อย่าง1กัมมะอารมณ์2กัมมนิมิตอารมณ์3คตินิมิตอารมณ์อันนั้นทั้งดีทั้งชั่วก็ในยะเดียวกันอันนี้ถ้าจะยกมาถ้าคนที่นึกถึงว่าเช่นนึกถึงว่าเจตนาเราเนี่ยเคยมีเจตนาฆ่าแล้วระลึกถึงเจตนาที่ตัวเองฆ่าเคยมีเจตนาลักแล้วระลึกถึงเจตนาอันนั้นมีเจตนาในการประพฤติผิดในกามแล้วนึกถึงเจตนาอันนั้นนึกถึงเจตนาตัวไหนตัวนั้นนำเกิดใช่ไหมนึกถึงเจตนาในปาณาติบาตเจตนาในปาณาติบาตนำเกิดเออตอนก่อนตายนี่เรามีสิทธิ์เลือกกันนะเลือกนึกเอาสิเลือกเอาเจตนาในปาณาติบาตเจตนาปาณาติบาตก็นำเกิดแล้วลึกถึงเจตนาฆ่าเจตนาฆ่านำเกิดแล้วลึกถึงเจตนาลักทรัพย์เจตนาลักทรัพย์นำเกิดแล้วลึกถึงเจตนาประพฤติผิดในกามเจตนาประพฤติผิดในกามนำเกิดอันนี้ฝ่ายชั่วถ้าฝ่ายดีระลึกถึงเจตนาที่เว้นจากปาณาติบาตละปาณาติบาตก็คือระลึกถึงศีลข้อที่1ศีลข้อที่1จะนำเกิดระลึกถึงศีลเจตนาที่รักษาศีลข้อที่2เจตนารักษาศีลข้อที่2นำเกิดรักษาศีลข้อที่3ระลึกถึงศีลข้อที่3ศีลข้อที่3จะนำเกิดเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอานิสงส์ของศีลมี5อย่างไว้1ได้ประสบโภคะกองใหญ่เพราะมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ2กิตติศัพท์อันดีงามของผู้มีศีลย่อมกระฉอนไป3เข้าสู่บริษัทใดๆเป็นผู้องอาจไม่ขวยเขินเข้าไป4ไม่หลงทำกาละลืมตายใช่ไหมหลงเอ้าหลงทำกาละแปลว่าอะไรหลงทำกาละแปลว่านึกถึงศีลไม่ได้นึกถึงแต่ความชั่วอย่างเดียวเรียกว่าหลงตายหลงมุลโหเนี่ยมาจากโมหะสัมมุนโหกาลังกโรติเนี่ยนะแปลว่าถึงความด้วยหลงตายเนี่ยโมหะเต็มที่เลยอ่ะนะนึกถึงศีลไม่ได้ก่อนตายเรียกว่าหลงตายมันเป็นภาษาทางธรรมะเนี่ยนะแปลว่าโง่เขลางมงายมากเลยก่อนตายอ่ะเพี้ยนไปหมดเลยเบลอไปหมดไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยแต่ถ้าสมาทานศีลไว้ดีๆเนี่ยนะถามว่าศีลอย่างศีลทั้ง3ข้อเนี่ยเราต้องย้ำมากขนาดไหนจึงจะอะไรนะจึงจะมาคิดถึงได้ก่อนตายต้องย้ำบ่อยไหม ยังนึกถึงมันก่อนยอมก็เล่าให้ฟังบอกอายุมากๆเข้านะจำชื่อเพื่อนยังจำชื่อไม่ได้เลยจำชื่อภริยายังจำชื่อไม่ได้เลยมันก่อนยอมเขาเล่าให้ฟังพอเรียกว่าพอไม่สบายหน่อยเนี่ยจำชื่อภริยาตัวเองไม่ได้เนี่ยนะจำแม่บางคนนี่จำชื่อลูกไม่ได้เลยจำชื่อสามีไม่ได้เลยจำชื่อใครไม่ได้เลยมันจะจำศีลได้ไหมล่ะมันน่าคิดเหมือนกันนะเรียกชื่อเรียกแท้พูดคุยกันไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีมันต้องหมั่นสมาทานศีลให้บ่อยๆให้มันนึกถึงศีลได้ก่อนตายแล้วก็ย้ำในการระลึกว่าเราเป็นผู้ที่สมาทานศีลเราเป็นผู้มีศีลศีลของเราไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเนี่ยนะย้ำบ่อยๆเพราะอย่าลืมว่าเรื่องนี้ค่าความคิดทั้งนั้นแหละเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรทั้งหลายเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเรื่องอะไรมันอยู่ที่ความคิดทั้งนั้นแหละนี่ความคิดมันก็แบ่งถ้าพูดแบบภาษาธรรมะเนี่ยนะความคิดก็คือจิตมันแบ่งออกเป็น2โลกิยะจิตกับโลกุตระจิตที่แบ่งเนี่ยโลกิยะจิตมาแบ่งเป็นอะไรแบ่งประเภทกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเนี่ยนะกามาวจรก็มาแบ่งเป็นอะไรเป็นอกุศลจิตเป็นอเหตุกะจิตเป็นกามาวจระโสภณจิตอกุศลจิตก็แบ่งเป็นกลุ่มโลภะโทสะแล้วก็โมหะอเหตุกะจิตแบ่งเป็นอะไรทวิปัญจะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยแบ่งไม่ยากก็คือความคิดนั่นแหละมาแบ่งจัดกลุ่มจัดประเภทก็คือโลกของความคิดทั้งนั้นแหละถ้ามาจัดอย่างนี้แล้วไอ้ความคิดที่ทำให้ทุศีลความคิดชนิดไหนความคิดที่เป็นศีลคืออะไรเลือกคิดเอาทั้งนั้นคิดเป็นถ้าคิดเป็นก็บุญทั้งวันเชื่อไหมในโลกนี้คนที่มีรายได้สูงสุดเป็นคนนักฆ่าความคิดคนที่คิดเป็นนะคือคนที่มีทรัพย์คิดได้ยังไงคิดได้สองประโยคก็มีตังค์ใช้แล้วอย่างเงี้ยมันโลกของความคิดทั้งนั้นแหละอันหนึ่งนะฮะอย่างที่สองเนี่ยเจ้าของโครงการทั้งหลายก็คิดเอาทั้งนั้นแหละแล้วอย่างต่อไปนะแล้วคนที่บุญชั้นสูงเนี่ยเป็นบุญที่ใช้แรงกายทำใช่ไหมจริงจะเป็นบุญมากแม้ฉันมีศรัทธามากเอาอิฐมาเรียงกันเป็นพุทธบูชาแล้วได้บุญเยอะๆเนี่ยนะใช่ไหมถ้าเทียบกับศีลอันไหนบุญมากกว่ากันศีลบุญมากกว่าศีลถ้าเทียบกับภาวนาไหนมากกว่ากันภาวนาพวกนี้เป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดถ้าความคิดดีเท่าใดประณีตเท่าไรลึกซึ้งเท่าไรมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นแล้วมรรคผลอยู่ที่ไหนอยู่ในความคิดนะมรรคผลจริงๆก็คือสิ่งที่เกิดร่วมกับความคิดแต่เป็นความคิดที่ประกอบด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8พระองค์จึงบอกว่าสิ่งที่มีอุปการะคุณมากที่สุดก็คือการตั้งความคิดไม่มีอะไรที่จะมีคุณมากเท่ากับการตั้งความคิดอย่างที่สูตรที่อ่านสัลเลกธรรมนะแม้แต่จิตตุบาทในกุศลยังมีผลมากจะกล่าวไปยายถึงจัดแจงด้วยกายและวาจาเล่าแปลว่าแม้แต่ความคิดเนี่ยนะก็ยังมีผลมากทีนี้ถ้าเพิ่มพูนคุณภาพตัวความคิดล่ะให้เป็นความคิดที่ดีแล้วก็มีสาระมีคุณค่าเป็นความคิดที่ประกอบกับศีลเนี่ยนะประกอบกับศีลถ้าเป็นความคิดที่ประกอบกับศีลก็แปลว่าความคิดตัวนั้นรองรับความคิดดีๆอีกหลายตัวก็คิดดูง่ายๆถ้าเราลำบากใจเนี่ยนะธรรมะเข้าใจง่ายไหมยากมากเนี่ยนะก็ถ้าเราลำบากใจไม่สบายใจป่วยทางใจก็แสดงว่าต้องบกพร่องทางกุศลจิตแน่นอนก็มีความบกพร่องทางกุศลจิตก็รองรับคุณธรรมชั้นสูงอีกไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องหมั่นสมาทานตั้งใจไว้เลยที่จะรักษาตั้งใจรักษาเจตนาเว้นจากปานาติบาตเจตนาตัวนี้ก็เป็นทรัพย์อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนที่จะมากที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยจะต้องเจริญอริยทรัพย์ให้มันเป็นอธิปไตยะใหญ่มากเลยนะอธิปไตยโถเนี่ยอธิปไตยโถเนี่ยเยอะมากใหญ่มากถ้าคิดแค่นี้พอไหมไม่พอแต่ถ้าไม่เอาอันนี้เลยได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นศีลตัวนี้จึงสำคัญมากเลยนะงั้นชีวิตของผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานอันเป็นอมตะได้จะต้องรักษาศีลที่เป็นปัจจัยให้ไปสู่อมตะเนี่ยนะเป็นหนทางเป็นแล้วก็ศีลเหล่านี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาในท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยการเข่นฆ่ากันเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเลือกเฟ้นค้นพบว่าการรักษาศีลเนี่ยช่วยให้พ้นทุกข์ได้ก็ชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เนี่ยนะยิ่งในท่ามกลางปัจจุบันเนี่ยมีไม่มากหรอกคือเราก็อย่ามาพูดแต่ว่าโลกของสันติเช่นไม่เข่นไม่ฆ่ากันแต่ไม่ค่อยว่ารักษาเจตนาว่าพวกเราต้องมีแนวความคิดว่าการฆ่าเป็นสิ่งเลวร้ายรักเราการที่ทำลายเจตนาฆ่าเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่าช่วยกันรักษาเจตนาอันนี้ให้มากๆนะอันนี้คือศีลซึ่งปัจจุบันนี้ก็รักษากันน้อยมากเนี่ยนะทรัพย์คือศีลก็เลยค่อยๆ บกพร่องไปเนี่ยนะลดร้อยบกพร่องไปเพราะผู้ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหมั่นอธิษฐานหมั่นสมาทานหมั่นรักษาศีลเพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นผู้มีศีลเนี่ยนะแล้วก็เราทั้งหลายถ้าปรารถนาที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เบื้องต้นเลยก็คือการสมาทานศีลคิดง่ายๆว่าชีวิตของคนอื่นชีวิตของสัตว์อื่นคือศีลของเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำลายชีวิตของเขาถ้าเราจะทำลายเจตนาที่จะฆ่าเขาขอสมาทานทำลายเจตนาในตัวเองเพื่อรักษาชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายทำลายเจตนาที่จะลักทรัพย์เพื่อรักษาทรัพย์ของคนอื่นเขาทำลายเจตนาที่จะทำผิดกาเมหรืออพรหมจรรย์เพื่อรักษาอะไรรักษาบุตรภรรยาคู่ครองเป็นต้นของผู้อื่นเนี่ยนะรักษาพรหมจรรย์ของตนให้ยั่งยืนเพราะฉะนั้นด้วยอานิสงส์ที่ได้ฟังนะเรื่องศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จะเป็นแนวทางเป็นหนทางให้เราได้สมาทานอธิษฐานนะศีลตามพระองค์ก็ขอศีลอันนี้จงเป็นไปเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการตรัสรู้เพื่อปรินิพพานต่อไปในอนาคตด้วยกันทุกท่านขออนุโมทนา